Musa ve Harun hanedanlarının da bıraktıklarından bir kalıntı vardır. Eğer inanmış kimseler iseniz, sizin için bunda şüphesiz bir alamet vardır, dedi. Rivayete göre tabut sandıktır. Hazreti Musa onu savaşlarda ordunun önünde bulundurur. Bu sayede askerleri güç ve moral kazandırırdı. Zamanla Yahudiler zayıflayınca tabutu Calut ellerinden almıştı. Talut'un hükümdarlığına itiraz ettiler ve eğer sahiden hükümdarsa delil getirsin dediler. Onlara onun hükümdar olduğuna hüccet tabutun geri gelmesidir. Ve böylece tabut geri getirilmiştir. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَابَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين Talut askerlerle beraber cihad için ayrılınca biliniz ki Allah sizi bir ırmakla imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç içen müstesna kim ondan içerse bendendir dedi. İşlerinden pek azı müstesna hepsi ırmaktan içtiler. Talut ve iman edenler beraberce ırmağı geçtince bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak hiç gücümüz yoktur dediler. Allah'ın huzuruna varacaklarına inananlar nice az sayıda birlikler Allah'ın izniyle çok sayıdaki birliği yenmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler. Calut ve askerleriyle savaşa tutuştular. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Bize cesaret ver ki tutunalım. Kafir kavme karşı bize yardım et dediler. Sonunda Allah'ın izniyle onları yendiler. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين Davud da Calut'u öldürdü. Allah ona, Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi. Dilediği ilimlerden ona öğretti. Eğer Allah'ın insanlardan bir kısmının kötülüğünü diğerleriyle savması olmasaydı elbette yeryüzü alt üst olurdu. Lakin Allah bütün insanlığa karşı lütuf ve kerem sahibidir. Bu ayette dünya hayatında cari olan ilahi nizamın bir ölçüde izahı vardır. Allah insanlar arasında içtimai dengenin kurulmasını bazı sebeplere bağlamıştır. Bu itibarla insanlardan bir kısmı zengin, bir kısmı fakir, bir kısmı güçlü, bir kısmı zayıf, bir kısmı sıhhatlı, bir kısmı hasta, bir kısmı da mümin, bir kısmı da münkir olacak ki bunlar arasında kurulacak alakalar yeryüzünün imar edilmesini temin edecektir. Tıpkı müsbet ve menfi kutuplar arasında ışık ve enerji meydana geldiği gibi insanlar arasında da vuku bulan savaşlar da bu hikmete bağlıdır. İşte bu ayetlerde ilahi nizamın bazı prensipleri anlatılmıştır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana doğru olarak anlatıyoruz. Şüphesiz sen Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu ayetlerde askeri disiplinler anlatılır. Bir ordunun başarılı olması her şeyden önce komutanın emirlerine harfiyen uymakla mümkün olur. Savaşta galip gelmek sayıya bağlı değildir. Haklı olmaya, doğruluğa, iman ve moral gücüne bağlıdır. Calut'u öldüren Davud, rivayetlere göre 7 yaşında bir çocuk imiş. Allah o peygambere Calut'u Davud'un öldüreceğini bildirmiş. O da Davud'u beraber götürmüş. Yolda 3 taş dile gelip bizi al, Calut'u bizimle öldüreceksin demişler. Onları almış, sapanı ile atmış ve Calut'u öldürmüştür. Bu bir mucizedir. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

La ikraha fiddini kad tebeyyene rüşdü minel gay Femen yekfur bittağuti ve yu'min billahi Fekad istemseke bil urvetil müthqa La infisam laha Wallahu semi'un alim Allahu la ilahe illahu Allah Ondan başka Tanrı yoktur. O Hayder Kayyum'dur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Ona hiçbir şey gizli kalmaz. Onun bildiklerinin dışında insanlar onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır. Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O yücedir, büyüktür. İçinde kürsü kelimesi geçtiği için bu ayete ayetül kürsü denilmiştir. Burada kürsü bildiğimiz taht manasına olmayıp Allah'ın şanına layık mahiyetini ancak kendisinin bildiği bir varlıktır. Onun yüce sıfatlarını ve eşsiz kudretini anlatan bu ayetin azameti onu okunmanın büyük sevabı ve tesirleri hakkında hadisler vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Kur'an'da en büyük ayet ayetül kürsüdür. Onu okuyana Allah bir melek gönderir, onun hasenatını yazar. İçinde okunduğu evi şeytan 30 gün terk eder. O eve 40 gün sihir ve sihirbazlar giremez. Ya Ali, bunu evladına, ailene ve komşularına öğret. Başka bir hadis-i şerifte de günlerin önemlisi, Cuma, sözlerin üstünü Kur'an, Kur'an'ın en önemli suresi El-Bakara, Bakara'nın en büyük ayeti de Ayetül Kürsü'dür. Hay lugatta dili canlı manasına gelir. Allah'ın sıfatlarından olup, devamlı var olan, kesintiye uğramayan, varlığı ezeli ve ebedi olan demektir. Kayyum ise bütün mahlukatın idaresini bizzat yürüten, hepsini hesaba çeken demektir. Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tağutu reddedip, Allah'a inanırsa kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah eşitir ve bilir. Tağut, şeytan ve Allah'tan başka tapılan her şey demektir. Yine tağut Allah'ın emri dışındaki her türlü sistem, Allah'ın şeriatına uymayan her türlü nizamın adıdır. Ve şeytana da, şeytanın göstermiş olduğu yollara da tağut denir. Aynı zamanda Allah'ın şeriatı dışındaki başka bütün idari sistemlerin şekli ve düşüncesi ve ismi ne olursa olsun, bunlar bütünüyle tağutun mefhumunun şumulu içindedir. Zira insan uluhiyet özelliğinden birisini kendisine mal ediyor. Adaletin ve hakkın kendisi olan şeriatın hudutlarını aşarak kendi hakimiyetini ileri sürerse isyan etmiş ve kendi haddini aşmış olur. Bunlara tabi olanlar da şirk ve küfür içerisindedirler. Ne gariptir ki Allah-u Teala onlara kitap gönderip onların dünya ve ahiret felah ve saadeti için, kurtuluşu için fermanı gönderdiği halde onlar bu kitaba uymuyorlar ve tağuta saplanıyorlar. Çünkü hiçbir sistem dünyada adı ne olursa olsun insanın ebedi hayatı olan ahiret hayatını ve onun ebedi kalacağı cennetten söz edip de insana mutluluğu için bir yol gösteremez. Böyle bir sistem varsa o sistemin insanlara ışık tutmaya da insanları yönlendirmeye de hakkı vardır. Bu konuda bize ışık tutan Kur'an çeşitli ayetlerinde müjde veriyor ve bunu akılla teyit ediyor. Ve şu ayetinde de اَطِيُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَاُلُوا الْاَمْرِ مِنْكُمْ Allah'a itaat edin ve onun Resulüne itaat edin. Sizden olan ulemalara ve halifelerine de itaat edin buyuruyor. Buradan anlaşılıyor ki Allah'ın mesajı olan Kur'an'a sımsıkı sarılmak, onu derinlemesine inceleyip inanmak ve Resulünün sünneti olan hadisler ışığı altında Kur'an'ı yorumlayan selef ve halef ehli sünnet alimlerinin yolundan ayrılmamaktır. Yukarıda belirttiğimiz gibi ehli sünnet alimlerinin tağutlar konusunda belirtmiş oldukları Kur'an anayasasıyla hükmetmenin ne denli önemli olduğunu sırayla her bir alimin görüşlerine yer vererek konu hakkında aynı noktaya parmak bastıklarını görüyoruz. Gerek Kur'an tefsiri sahibi Edva'ul Beyan fi Tefsiril Kur'an'ı bir Kur'an kitabının sahibi Muhammed Emin-i Şingriti, Kur'an'daki çeşitli surelerden söz ederek Yusuf suresi ayet 67, Gafir suresi ayet 12, Kasas suresi ayet 70, Maide suresi ayet 50, Enam suresi ayet 114, 121, 137, Kehf suresi ayet 26, Yasin suresi ayet 60, Meryem suresi ayet 44, Nisa suresi ayet 117 ve Tevbe suresi ayet 31'de Allah ondan razı olsun şöyle demektedir. Bu sırayla saymış olduğumuz semavi ayetler açıkça belirtiyor ki, insanların koymuş olduğu kanunlar, yasalarla Kur'an'a aykırı kanun koyanlar ve Allah'ın Resulüne aykırı davrananların küfür ve şirkinde hiç şüphe yoktur. Bunu ancak basiretsiz, gözü kör, Allah'ın vahyi olan nurunu görmeyenler yapar. Ve yine Sayın Muhammed Hamid el-Fakih şöyle demektedir. Kim ki Fransız kanunlarıyla yargı yapar, gerek alışverişte, muamelette, gerekse mal ve medeni kanunlar adı altında yasalar üreterek Allah ve Resulünün yasalarından üstün tutarsa, şüphesiz o kimse dinden çıkmıştır. Ve onun ne malı, ne de parası, ne de namaz ve oruç ve zekatı kabul edilmez. Kur'an'ın açıklamalarıyla doğru eğriden ayırt edilir hale gelmiştir. Bu işaretten ve bu işaretlerin ışığında İslam'a ilk adımı atmak, hür iradeleriyle insanlara aittir. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي الشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين الله جل جلاله insanların dostudur. Onları karanlıktan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlere gelince onların dostları da tağuttur. Onları aydınlıktan alıp karanlığa götürür. İşte bunlar cehennemliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar. Bu ayette mümin ile kafir mukayese edilmiş, Allah'a ve onun gönderdiği peygamberlere inananları Allah'ın aydınlığa götürdüğü, şeytana uyup kafir olanları da şeytanın karanlığa ittiği, bu sebeple de cehennemlik oldukları anlatılmıştır. Tağut Allah'ın emri dışındaki her türlü sistem, Allah'ın şeriatına uymayan her türlü nizamın adıdır. Ehl-i sünnet ulemalarından Şeyh Abdülaziz bin Baz, Allah ondan razı olsun, şöyle demektedir. Arap kavmiyetçiliği yapan veya herhangi bir milliyetçiliğe insanları davet edip, milliyetçilik ve vatancılık etrafında birlik ve beraberliğe çağıran, onlar mutlak surette Kur'an'ın bir hayat sistemi olduğunu reddeder. İşte onlar tağuttur. Çünkü Kur'an'ı reddedip milliyetçilik yapanlar Müslüman değildir. Zira birçok Arap liderleri milliyetçiliğe açıkça çağırdıklarını ve Kur'an'ın hayat sistemi olamayacağını bizzat açıklamışlardır. İşte bu en büyük fesat ve açık küfür ve dinden çıkmaktır demiştir. Sayın Abdülaziz Bin Baz kitabında sözlerine şöyle devam ediyor. En büyük günahlardan ve münkerlerden birisi de insanların koyduğu kanunlarla hükmederek geçmiş milletlerin örf ve adetlerini Allah'ın şeriatı, onun bize göndermiş olduğu prensipleri yerine koyarak insanları yönetmektir. Maalesef bugün zulüm ve kötülükler ve cahiliye kanunları uygulanıyor. Bu büyük zulüm ve çirkin emeller, kötü ve en büyük münafık ve fasık ve kafirliğin ta kendisidir demiştir. Onların ahlaklarından kaçınılması ve cahiliyet adetinin terk edilmesini istemiştir. Ve yine Ehl-i Sünnet alimlerinden Sayın Şeyh Salihül Hüseymi de bir kimse Allah'ın göndermiş olduğu ilahi sistemi hayata uygulamıyorsa mutlak surette o başka bir sisteme geçip onun uygulanmasına razı ise o mutlaka yeni sistemi Allah ve Resulünün getirmiş olduğu sisteme tercih ediyor ve üstün görüyor demektir. İşte o gibi insanlar her ne olursa olsun öyle itikat ettiklerinden ve onu eski ve gericilik addettiklerinden onlar kafirdir. Onlar İslam milletinden de çıkmıştır demiştir. İslam düşmanları tarafından kendisi halen New York hapishanesinde yaşayan Doktor Ömer Abdurrahman kendisini mahkeme eden hakime şöyle sesleniyor. Sayın mahkeme reisi, artık hak güneş gibi açık ve zahirdir. Allah'ın şeriatıyla hükmetmen farzdır. Eğer sen bunu yapmazsan sen de kafirsin, zalimsin ve fasıklardansın demiştir. Çünkü mahkemelerde Allah'ın şeriatıyla hükmedilmesi gerekir diyerek tağutun mahkemelerinde hakimlerin huzurunda haykırmıştır. Yukarıda selef ve halef alimlerinin Kur'an-ı Kerim'in hayat sistemi olarak uygulanması ve bunu bir halife tarafından da hayata geçirilmesi konusunda ittifak etmişlerdir. Allah kendisine mülk, hükümdarlık ve zenginlik verdiği için şımararak Rabbi hakkında İbrahim ile tartışmaya gireni Nemrut'u görmedin mi? İşte o zaman İbrahim aleyhisselam Rabbim hayat veren ve öldürendir demişti. O da hayat veren ve öldüren benim demişti. İbrahim, Allah güneşi doğudan getirmektedir. Haydi sen de onu batıdan getir dedi. Bunun üzerine kafir apışıp kaldı. Allah zalim kimseleri hidayete erdirmez. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير Yahut görmedin mi o kimseyi ki evlerinin duvarları, çatıları üzerine çökmüş, alt üst olmuş bir kasabaya uğradı. Ölümünden sonra Allah bunları nasıl diriltecek acaba dedi. Bunun üzerine Allah onu öldürüp 100 sene bıraktı. Sonra tekrar diriltti. Ne kadar kaldın dedi. 1 gün yahut daha az dedi. Allah ona hayır 100 sene kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamıştır. Eşeğine de bak, seni insanlara bir ibret kılalım diye 100 sene ölü tuttuk, sonra tekrar dirilttik. Şimdi sen kemiklere bak, onları nasıl düzenliyor, sonra da ona nasıl et giydiriyoruz dedi. Durum kendisince anlaşılınca, şimdi iyice biliyorum ki Allah her şeye kadirdir dedi. ...258. ayette Hazreti İbrahim ile tartışan kimse ile 259. ayette yıkık kasabaya uğrayan kimselerin her ikisinin de kafir olduğunu söyleyen müfessirler vardır. Ancak daha yaygın olan rivayete göre yıkık kasabaya uğrayan Üzeyr aleyhisselamdır. Üzeyr azığını almış, eşeğine binmiş, giderken evleri yıkılmış harabe haline gelmiş, orada oturanlardan kimse kalmamış bir kasaba veya köy yıkıntılarının yanına gelir. Orada konaklar. Etrafına bakar, bu şekilde ölenlerin nasıl dirileceğini düşünür. O anda uykusu gelir, yatar. Allah onu öldürür, 100 sene sonra diriltir. Yiyecekleri hiç bozulmamış, ancak eşeği çürümüş, sadece kemikleri kalmıştır. Yıkık kasaba da imar edilmiştir. Uyandığı ilk anda bir gün kadar veya daha az bir zaman uyuduğunu zanneder. Yiyeceklerine bakınca da gerçekten böyle olduğunu sanır. Eşeğine bakınca durumu anlar. Allah Üzeyr'in gözü önünde eşeğini diriltir. Böylece Allah'ın kudret ve azametini çıplak gözle müşahede eder. Hazreti İbrahim ile münakaşa edenin ise Nemrut olduğu söylenir. Bazı müfessirler bu kıssanın Hazreti İbrahim Mısır'a gittiği zaman vuku bulduğunu, hayat veren ve öldüren benim diyenin de Firavun olduğunu söylemişlerdir. Burada mühim olan Hazreti İbrahim'e verilen mucizedir ki, Kur'an'da ona sözle hasmi mağlup etmek manasına gelen hüccet denilmiştir. Hazreti İbrahim bu hüccet ile hasımlarını yenmeyi başarmıştır. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم İbrahim Rabbine, ey Rabbim, ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster demişti. Rabbi ona, yoksa inanmadın mı dedi. İbrahim aleyhisselam, hayır inandım fakat kalbimin mutmain olması için görmek istedim dedi. Bunun üzerine Allah, öyleyse dört tane kuş yakala, onları yanına al, sonra da kesip parçala, her dağın başına onlardan bir parça koy, sonra da onları kendine çağır, koşarak sana gelirler. Bil ki Allah azizdir, hakimdir buyurdu. Hazreti İbrahim, ölen bir canlının yeniden nasıl dirileceğini merak etmiş ve onun kendisine gösterilmesini Rabbinden istemişti. Allah Teala da ona ayette geçtiği gibi maddi bir örnekle cevap vermiş, dirilişin mahiyetini izah etmiştir. Çünkü insanın bilgi kapasitesi dirilme, canlanma olayını kavramaya elverişli değildir. Bundan önceki ayetlerde de geçtiği gibi peygamberlere verilen bu örnekler birer mucizedir. Mühim olan Allah'ın bütün canlıları, özellikle de insanı mutlaka diriltip hesaba çekeceğine kesinlikle iman etmektir. Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir tane gibidir ki, her başakta yüz tane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kalkmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir. Güzel söz ve bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, acelesi de yoktur. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kalkmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak, düpedüz kaya haline getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olmazlar. Allah kafirleri doğru yola iletmez. Bu ayetlerde hayır yapma teşvik edilmiş ancak hayır yaparken kalp kırılmaması, fakirin küçümsenmemesi, eziyet edilmemesi ve yapılan iyiliğin başa kakılmaması, gösterişten kaçınılması emredilmiştir. Aksi halde yapılan hayırdan fayda ve sevap yerine karşılık olarak günah ve azap gelir. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل حبة بربوة أصابها وابل أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Bol yağmur yağmasa bile bir cisinti düşer de yine ürün verir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Sizden biriniz arzu eder mi ki hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu arasından sular akan ve kendisi için orada her çeşit meyveden bir miktar bulunan bir bahçesi olsun da bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendisine ihtiyarlık gelip çatsın da bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Elbette bunu kimse arzu etmez. İşte düşünüp anlayasınız diye Allah size ayetleri açıklar. Bu ayette verilen örnek son derece ilginçtir. Zira insanın dünya hayatında daima karşılaşması beklenen durumları dile getirmektedir. Kişinin dünyada elde ettiği mevki, makam, zenginlik gibi değerlerin aslında hiçbir garantisi yoktur. Nice saltanatlar, devletler yıkılmakta, zenginler fakir düşmekte, iç savaşlar ve ihtilaller sebebiyle beklenmedik olaylar cereyan etmektedir. Halbuki bu olaylar meydana gelmeden önce insanlar neler temenni ediyorlar, ne düşler kuruyorlardı. İşte her şeye rağmen İnsanı teselli edecek tek çare Allah'a iman ve ona dayanmaktır. Ya eyyühellezine amenu enfiku min tayyibati ma kesebtum من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ويؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب أي إيمان edenler kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Allah ise size katından bir mağfiret ve bir lütuf vaat eder. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar. Derin ve yararlı bilgiye hikmet denir. Allah'ın kendisine hikmet verdiği kimseler, öncelikle peygamberler, ilmiyle amel eden alimlerdir. Bilgili olmanın en çok değer verilen tarafı insanlığa yararlı olmaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde yararlı bilgi isteyin, yararsız bilgiden Allah'a sığın buyurmuştur. Doğruluk, adalet, ihlas, sevgi, saygı, ağırbaşlılık, başkalarına faydalı olmak, cömertlik, alicenaplık gibi yüksek vasıfları taşıyan kimseler de hikmet ehlinden sayılır. İslam'a tam olarak inanan, Kur'an'ın emirlerini öğrenip de noksansız uygulamak için çaba sarf eden tüm kötülüklerden uzak duran kimse hikmet sahibidir ve kendisine büyük hayır verilmiştir. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها

عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Yapacağınız hayırlar kendilerini Allah yoluna adamış. Bu sebeple de yeryüzünde kazanç için dolaşmayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler iffetlerinden dolayı onları zengin zannederler. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler. Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir. Bu ayette anılan fakirler hayatlarını Allah yolunda savaşa adayan mücahitler ile ilim yolcularıdır, alimlerdir. Bunlar bu kutsi meşguliyetleri dolayısıyla kazanca yönelme imkanlarından mahrumdurlar. Maddi yardımların bilhassa bunlara yapılması cihadı ve ilmi teşvik edecektir. Mallarını gece ve gündüz gizli ve açık hayra sarf edenler var ya, onların mükafatları Allah katındadır. Onlara korku yoktur, üzüntü de çekmezler. Bu ayetlerde teşvik edilen hayırlardan birinci derecede murat edilen zekattır. Zira İslam'ın emrettiği şekilde zekat noksansız verilirse fakirlik yok edilecek kadar azalır. Ancak zekatın sarf yerleri belli ve sayılı olduğundan zekat sarf edilmeyen yerlere de zekatın dışında hayır yapılır. Vakıflar bunlardan biridir. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Faiz yiyenler kabirlerinden şeytan çarpmış gibi, cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların alım satım tıpkı faiz gibidir demeleri yüzündendir. Halbuki Allah alım satımı helal, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allah'a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliktir, orada devamlı kalırlar. Allah faizi tüketir. Faiz karışan malın bereketini de giderir. Sadakaları ise bereketlendirir. Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez. Faiz yasağı İslam'ın kesin hükümleri arasındadır ve her çeşidiyle faiz haramdır. Ferdi ve içtimai zaruret halleri müstesna olmakla beraber bunlar devamlı değildir. İslam'ın iktisadi, içtimai, ahlaki nizamı bir bütün halinde işletildiği zaman faize zaruret hasıl olmaz. İslam ekonomisi sermayeyi birikimini teşvik için faiz değil ortaklık usulünü ileri sürmüştür. Bu usulde sermaye faizsiz olacağı için maliyet ve enflasyon problemleri de ortadan kalkacak. Mülkiyete iştirak talebi doğrudan doğruya artacak. Ekonomik ve sosyal farklılaşma asgari seviyeye inecek. Sermayeye, yatırımlara ve ticarete kötü gözle bakılmayacaktır. Para bir değişim vasıtasıdır. Onu alınıp satılan mal haline getirmek ve rizikoya girmeden gelir sağlamak tatlı fakat zehirli yiyeceklere benzer. Tesirini gösterince çok defa iş işten geçmiş olur. İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekat verenler var ya, onların mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmezler. Ya eyyühellezine amenuttakullaha vederu ma bakiye miner riba inkuntum mu'minin fe in lem tef'alu fe'zenu تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terk edin. Şayet faiz hakkında söylenenleri yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından faizlere karşı açılan savaştan haberiniz olsun. Eğer tövbe edip vazgeçerseniz sermayeniz sizindir. Ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz. Eğer borçlu darlık içindeyse eli genişleyinceye kadar ona mühlet vermek gerekir. Eğer gerçekleri anlarsanız bunu sadakaya veya zekata saymak sizin için daha hayırlıdır. Allah'a döndürüleceğiniz, sonra da herkese hak ettiğinin eksiksiz verileceği ve kimsenin haksızlığa uğratılmayacağı bir günden sakının. Ya وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَاِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا اَوْ دَعِيفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيعُ اَنْ يُمِلَّهُ فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم الشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Ey iman edenler! Belirlenmiş bir süre için birbirinize borçlandığınız vakit onu yazın. Bir katip onu aranızda adaletle yazsın. Hiçbir katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın. Üzerinde hak olan kimse borçlu da yazdırsın. Rabbinden korksun ve borcunu asla eksik yazdırmasın. Şayet borçlu sefih veya aklı zayıf veya kendisi söyleyip de yazdıramayacak durumda ise velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki şahit de bulundurun. Eğer iki erkek bulunamazsa rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkek ile biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için iki kadın olsun. Çağrıldıkları zaman şahitler gelmemezlik etmesin. Büyük veya küçük vadesine kadar hiçbir şeyi yazdırmaktan sakın üşenmeyin. Böyle yaparsanız Allah nezdinde daha adaletli, şehadet için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için de daha uygundur. Ancak aranızda yapıp bitirdiğiniz peşin bir ticaret olursa bu durum farklıdır. Bu durumda onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Genellikle alışveriş yaptığınızda şahit tutun. Ne yazan ne de şahit zarara uğratılsın. Eğer bunu yaparsanız zarar verirsiniz. Şüphe yok ki bu sizin yoldan çıkmanız demektir. Allah'tan korkun. Allah size gerekli olanı öğretiyor. Allah her şeyi bilmektedir. Kur'an-ı Kerim bu en uzun ayet ile noterlik müessesesinin esaslarını koymuş. Müslümanlar da bu tavsiyeye genellikle uymuşlardır. İslam'ın titizlikle üzerinde durduğu prensiplerden biri de hakkın korunmasıdır. Alacak ve borcun korunması, ifası gereken haklardandır. Hakkın icra ve ifası onun bilinmesine gerektirdiği için ispat edilebilmesine bağlıdır. Gerek yazma ve yazdırma ve gerekse de şahit tutma, ispat için hala kullanılan en geçerli vasıtalardandır. İslam kadını tabiat ve fıtratına uygun bir eğitim gördüğü ve hayası ve duyguları daha güçlü, daha müessir olduğu için şahitlik gibi resmi ve ammeye açık konularda hem cinsiyle takviye edilmesini uygun görmüştür. İşin yoksa şahit, paran çoksa kefil ol şeklindeki meşhur söz, İslam'ın getirdiği kardeşlik ve dayanışma ruhunun söndüğü, ahlakın zayıfladığı devirlere aittir. Kur'an müminleri işleri olsa da şahitlik etmeye çağırmış. Böylece hakların korunması görevine katılmalarını istemiştir. Hak yücedir. Hiçbir şey onun üzerine çıkarılamaz. Ve in kuntum ala seferin ve lem tecidu katiben ferihan makbuda fe in emine ba'dukum ba'da وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةِ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ yolculukta olur da yazacak kimse bulamazsanız borca karşılık alınmış bir rehin de yeterlidir. Birbirinize bir emanet bırakırsanız, emanet bırakılan kimse emaneti sahibine versin ve bu hususta Rabbi olan Allah'tan korksun. Şahitliği bildiklerinizi gizlemeyin. Kim onu gizlerse bilsin ki onun kalbi günahkardır. Allah yapmakta olduklarınızı bilir. Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. İçinizdekileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir. Sonra dilediğini affeder, dilediğini de azap eder. Allah her şeye kadirdir. Amen Resulü bima uzile ileyhi min Rabbi vel mu'minun kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi la وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. Allah'ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. Eşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz! Affına sığındık. Dönüş ancak sanadır dediler. Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı hayır kendine, yapacağı şer de kendinedir. Rabbimiz, unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği işlerde yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Bakara suresinin son iki ayetini oluşturan ve Amener Resulü diye anılan bu mübarek ayetler, ilahi emirler karşısında mutlak itaate yönelen müminlerin inançlarındaki sadakatlerini ifade etmektedir. Ayrıca bir önceki ayette geçen içinizdekileri açıklansanız da gizleseniz de Allah sizi hesaba çekecektir haberiyle de endişeye kapılan müminlere bu ayetlerle kolaylık bahşedilmiş. Mükellefiyetler hafifletilmiştir. Böylece Allah'a tam itaat ve iltica meyvelerini verirken yersiz kuşkular da bertaraf edilmiştir. Miraç gecesinde Peygamberimize vasıtasız şekilde vahyolunan bu ayetler Resulullah'ın hadislerinde övülmüş, her zaman ve özellikle de yatmadan önce okunması tavsiye edilmiştir. Bir hadis-i şerifte bu ayetlerin geceleyin yatmadan önce okunması kişiye yeter denir.